عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریہ فرحبا بی و دعا والی بخیر ثم عرج بنا الی السماء الثالثہ فاستفتح جبرائیل فقیل من انت فقال جبرائیل قیل و من معک قال محمد قیل وقد بعث الی قال قد بعث الی ففتح لنا فاذا انا بیوسف واذا هو قد اعطی الشطر الحسن قال فرحب بی و دعا علی بخیر ثم عرج بنا الى السماء الرابعه فاستفتح جبرائيل قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث الي قال قد بعث الي ففتح لنا فاذا انا بادريس فرحب بي ودعا لي بخير قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا الى السماء الخامسه فاستفتح جبرائيل قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث الي قال قد بعث الي ففتح لنا فاذا انا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء السادسه فاستفتح جبرائيل قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث الي قال قد بعث الي ففتح لنا فاذا انا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء السابعه فاستفتح جبرائيل فقيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث الي قال قد بعث الي ففتح لنا فاذا انا بابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور واذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون الي ثم ذهب بي الى سدره المنتهى فاذا ورقها كاذان الفيله واذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من امر الله ما غشي تغيرت فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها قال فاوحى الي ما اوحى ففرض علي خمسين صلاه في كل يوم وليله فنزلت حتى انتهيت الى موسى فقال ما فرض ربك على امتك قلت خمسين صلاه قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فان امتك لا يطيقون ذلك فاني قد بلوت بني اسرائيل وخبرتهم قال فرجعت الى ربي فقلت يا ربي خفف عن امتي فحتى عني خمسا فرجعت الى موسى فقلت حتى عني خمسا قال ان امتك لا يطيقون ذلك فارجع الى ربك فاساله التخفيف قال فلم ازل ارجع بين ربي وبين موسى حتى قال يا محمد انهن خمس صلوات لكل يوم وليله لكل صلاه عشر فتلك خمسون صلاه ومن هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه فإن عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته قال ارجع فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه مسلم كتاب الإيمان یہ روایت مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے. اس حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. مسلم کہتے ہیں حدیث بیان کیا ہم سے شیبان ابن فروخ نے, وہ روایت کرتے ہیں حماد ابن سلمہ سے, وہ روایت کرتے ہیں ثابت بنانی سے, اور ثابت بنانی روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث کی سند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا, اور یہ یعنی یہ براق ایک سفید رنگ کا چوپایا تھا جو لمبا تھا, گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا. یہ اپنے سم کو رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی. آپ نے فرمایا کہ پس میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں آیا بیت المقدس. پس میں نے باندھ دیا اس کو, یعنی براق کو, اس حلقے سے جس سے انبیاء کرام اپنے چوپایوں کو, اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے. پھر میں داخل ہوا مسجد میں, وہاں میں نے دو رکعت نماز پڑھی, پھر میں نکلا. پس آئے میرے پاس جبرائیل, شراب کا ایک برتن لے کر اور دودھ کا ایک برتن لے کر. تو میں نے دودھ کو پسند کیا. تو کہا جبرائیل نے کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے, فطرت کو چوائس کیا ہے. قال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر ہمیں لے کر چڑھے جبرائیل آسمان دنیا کی طرف. پس کھلوایا جبرائیل نے پہلے آسمان کا دروازہ, تو پوچھا گیا کہ تم کون ہو, تو کہا کہ جبرائیل ہوں. پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے, جبرائیل نے کہا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے, جبرائیل نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے. تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. تو میں نے حضرت آدم کو دیکھا, انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا فرمائی. پھر ہمیں جبرائیل لے کر چڑھے دوسرے آسمان کی طرف. جبرائیل نے دروازہ کھلوایا, پوچھا گیا تم کون ہو, کہا کہ جبرائیل ہوں. کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے, کہا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے. بس ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا, مراد دوسرے آسمان کا دروازہ ہے. جب دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا اور ہم داخل ہوئے, تو میں نے دیکھا اپنے دونوں خالہ زاد بھائیوں کو, عیسیٰ ابن مریم کو اور یحییٰ ابن زکریہ کو. ان دونوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی. پھر مجھے لے کر چڑھے تیسرے آسمان کی طرف اور تیسرے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا. پوچھا گیا کون ہو تم, کہا کہ جبرائیل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے, جبرائیل نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے. ہمارے لیے تیسرے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا گیا. جب ہم تیسرے آسمان میں داخل ہوئے, تو میری نظر حضرت یوسف پر پڑی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حسن کا آدھا حصہ عطا کر دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پس حضرت یوسف نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی. پھر ہمیں لے کر چوتھے آسمان کی طرف چڑھے. چوتھے آسمان کا دروازہ جبرائیل نے کھلوانا چاہا. پوچھا گیا کہ کون ہے یہ, کہا کہ جبرائیل ہوں. کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا انہیں بلایا گیا, جبرائیل نے کہا انہیں بلایا گیا ہے. ہمارے لیے چوتھے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا گیا. وہاں میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا, انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا, ویلکم کہا اور میرے لیے خیر کی دعا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بلند کر دیا ان کو انتہائی اونچے مقام تک. یہ آیت کریمہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں. پھر ہمیں لے کر چڑھے پانچویں آسمان کی طرف. حضرت جبرائیل نے پانچویں آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا. پوچھا گیا کہ کون ہے یہ, کہا کہ جبرائیل ہوں. کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے, جبرائیل نے کہا بلایا گیا ہے. بس ہمارے لیے پانچویں آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا گیا. اچانک میری نظر حضرت ہارون پر پڑتی ہے. ملاقات کے بعد وہ مجھے مرحبا کہتے ہیں اور میرے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں. پھر ہمیں لے کر چڑھے چھٹے آسمان کی طرف, اور جبرائیل نے چھٹے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا. پوچھا گیا کہ کون ہے یہ؟ کہا کہ جبرائیل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں بلائے گئے ہیں. ہمارے لیے چھٹے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا گیا. وہاں میری ملاقات موسیٰ سے ہوئی. گویا یہ چھٹے آسمان پر ہیں. انہوں نے مجھے ویلکم کہا, خوش آمدید کہا, اور میرے لیے خیر کی دعا کی. پھر ہمیں لے کر چڑھے ساتویں آسمان کی طرف, اور ساتویں آسمان کا دروازہ جبرائیل نے جب کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کہ کون ہے یہ؟ کہا کہ جبرائیل ہوں. پوچھا گیا کہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے. بس ہمارے لیے ساتویں آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا گیا تو ساتویں آسمان پر میری ملاقات حضرت جبرائیل سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اس حال میں کہ وہ اپنے پیٹ کی ٹیک لگائے ہوئے تھے بیت المعمور سے, اور یہ بیت المعمور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسجد ہے. مفسرین نے کہا کہ کعبہ اسی کی نقل ہے, اور یہ کعبہ عین بیت المعمور کے محاذات میں ہے. اور وہاں میں نے دیکھا, اور مجھے معلوم ہوا کہ ہر دن بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں قیامت تک. پھر ان کی باری اس میں داخل ہونے کی نہیں آتی. پھر مجھے جبرائیل لے گئے سدرۃ المنتہا تک, تو میں نے دیکھا کہ اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھیوں کے کان, اور اس کے پھل سدرۃ المنتہا کے. کونڈوں کی طرح جس میں تقریباً 100 کلہ کہتے گھڑے کو, گھڑے کو اسی کی جمع کلال ہے. تو پتے اس کے ایسے جیسے ہاتھیوں کے کان, اور پھل جیسے گھڑے, بڑے بڑے کونڈے, بڑے بڑے گھڑے. قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس پر ایسا نور چھا رہا تھا, اس بیری کے درخت پر جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے, کہ اس نور کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کے حسن کی تعریف بیان کر سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں الہام کیا جو کچھ الہام کرنا چاہا. پس میرے اوپر رات اور دن کے اندر 50 کی نمازیں فرض کی, اور یہ 50 کی نمازیں لے کر کے میں نیچے اترا. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت کے اوپر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 کی نماز, 50 نمازیں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا لوٹیے اپنے رب کی طرف اور تخفیف کا سوال کیجئے, اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی. میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور ان کا تجربہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا. پس میں نے کہا اے میرے رب میری امت سے تخفیف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے 5 کم کر دیے. پس میں لوٹا موسیٰ کی طرف. میں نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے 5 کم کر دیے ہیں. قالا تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی, آپ اپنے رب کی طرف لوٹیے اور تخفیف کا سوال کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا, یہاں تک کہ اللہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں، پانچ نمازیں ہیں ہر دن اور رات میں، اور ہر نماز دس کے برابر ہے تو یہ پچاس نمازیں ہو گئی، اور جو شخص ایک نیکی کا ارادہ کرے اور اسے کر نہ سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر اسے کر لیتا ہے تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جو آدمی ایک برائی کا ارادہ کرے اور وہ برائی نہ کر پائے تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس برائی کو کر لیتا ہے تو ایک برائی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ پس میں اترا اور موسیٰ کے پاس پہنچا تو میں نے ان کو خبر دی کہ اب پانچ وقت کی نمازیں ہو گئی ہیں، پچاس سے زیرو کم ہو گیا ہے، اور یہ زیرو اللہ تبارک و تعالی نے کم کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اور حضرت موسیٰ کی ترغیب پر۔ اب جو کوئی سلسلے میں فلسفہ بگھارے کہ یہ زیرو کس نے نکلوایا، نہ جانے اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ارے زیرو تو کم کیا اللہ تبارک و تعالی نے، ریکویسٹ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ترغیب حضرت موسیٰ کی، اب جو کوئی اس پر انگلی اٹھائے اور اس کے سلسلے میں کچھ فلسفہ بگھارے تو درحقیقت اس گندے فلسفے کے دائرے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس آتی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی آتی ہے، اور اس سلسلے میں انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نبی حضرت موسیٰ بھی اس گندے فلسفے کے درمیان آ جاتا ہے۔ گندے ذہنوں کا گندا فلسفہ، نہ جانے وہ زیرو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، زیرو کس نے کم کرایا، کم کرایا اللہ کے رسول نے، اور کم کیا اللہ نے، کم کرانے کی ترغیب کس نے دی زیرو کی، حضرت موسیٰ نے۔ لہذا ہر وہ فلسفہ جو اس سلسلے میں بگھارا جائے ایک خبیث اور گندا فلسفہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پانچ وقت کی نمازیں لے کر کے میں حضرت موسیٰ تک جب پہنچا اور میں نے خبر کیا کہ پانچ ہو گئی، پچاس سے زیرو ہٹ گیا، حضرت موسیٰ نے فرمایا لوٹیے اپنے رب کی طرف، اس سے بھی کم کرائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے رب کی طرف سے لوٹ لوٹ کر کے تھک گیا ہوں، بار بار لوٹ کر کے گیا ہوں، اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے اس تعلق سے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے کتاب الایمان میں۔ جہاں تک بخاری کی روایت کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کل کی رات اٹھا رکھی، کل جب ہم بخاری کی روایت اس کا ترجمہ پیش کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح کے لیے آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسراء اور معراج کے تعلق سے جو روایت مسلم شریف میں آئی ہے وہ اس طرح ہے، حدثنا شیبان بن فروخ عن حماد بن سلامة عن ثابت البناني عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق وهي دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيها ركعتين ثم خرجت فجاءني جبرائيل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبرائيل اخترت الفطرة قال ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا فاستفتح جبرائيل فقيل من انت قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إلي قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبرائيل فقال من أنت فقال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إلي قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبرائيل فقيل من أنت فقال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إلي قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي الشطر الحسن قال فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبرائيل قيل من هذا؟